crossfire. To be obi a wo yesunsu mu adwuma. Titru yare bi e wo so atra wo so ache. Wo de chinya no, se nipa ni bi e no hwehwe wo mu. Ubu oha abrabo no gba enye yi. Bi esusu na ohun mu nsem eku editia wo. Eno e na to be eye ho adwuma. Na so person ni to be atwetwe enkomo a. Na kasa number beti mene no akasa eye 0244 484747 0244 484747 and that's 0244 506620 0244 506620 and that's 0244 506032 0244 506032 Benin number na ye +22997 004151 +22997 004151 O fresh number e bia na to be no betwetwe eye enkomo ni nyina no e yade a WhatsApp e den e wo so papa na me busa obi bi se empempi no mo aya no mo ye sunsun mu adwuma no obu ho a wo se nipa na wo bae no abefo no beji bibi kakra nti o mo kwose sika tititititi sika no beni sika Côte d'Ivoire, Ghana, Sika, Mali, Burkina, Sika, na no, no abobo ano, na bi awo se wode kwa koma, abayifo na, omu yi nipa no ansana, omu ejae no, na mi busa se ya na mu nim, bebi abayifo ne te, ti se mi nimu fi, usu nimi fi, na mi waha na wo bome pono, no abasu kwa bina, akwala na wo ye no, Sika ni nejae no, ande na ya na mu fo Sika kesie, ti se kufu ado sika kesi na abai bi na ke gubotom bebre na mo di akwakoma wo mo na mo di sa tete sika no e na asede enkitenkite no abronoma e na ye amode eye ehin fa no mo wa amode koma wo mo mi da se yo metia telefone na medin ye frɛ me togbe araban keke asibrigbo sonkalu from Benin Dahomey wo betumi afrɛ me kagoka Papa, adi a ye frɛ no bɛyifoɔ ɛwɔ asase so no. Ye hwɛ a wiase ne nyinaa deɛ a ɔmo ka ho. Adi asa a ɔmo nim. Adi akye nso so a ɔmo nim. Nti mi tɔgbe ahama keke a meti hae. Sɛ woyɛ obi na sɛ bɛyifoɔ na ɛtumi ha wo ɛwɔ asase wei so a. Wakasa wotumi mfa w'ani yɛ den ade ho da. Omu wo kwan bebre so amotume di ha nipa obi ho a betumi ade yare ade hye wo obi ho a betumi ase wakasa wo sika obi ho a betumi ase wakasa wakoda se de be ya wotumi wakoda biu e wasase so obi wo ho a om betumi ase wakasa wase tramo oni oba bia wo ho a na ye ntokwa oni oba bia wo ho a na ntokwa oni oba bia wo ho a na ntokwa so e betumi amana Uwakasa uba tumi ya uba. Nebo ususunu. Uba ni inano. Ume yiyo muni ina afi uhu. Sede beya. Uba biya tumi kai use. Uye ni mami. Anase uye ni papa. Nti kwanya beifo tumi faso. Ena tumi hanipa. Ewa sase sunu. Eyehu. Na bibisa aba. Na enutina. Ebrebi aye kasa edo me kase esun soja adwuma ena esun policefo adwuma nsoso soja adwuma e different ena policefo adwuma nsoso e different e banu sana se minim ofie na se nebo nkwan bia so na se mi ankasa metume hu edin a na se metume hu papa din wo mame din e wasase we soa na se anipa mienu anasa anipa miesa anasa anipa 4 20 kura na hawo e wo wakasa wo family no mo mi be ho omuni na me ho omuni na wi a oho na mbe ka kero se se anyame bu a kyena mbeko wo family no meko ho adien e na mbetumi aye Mekoa, bebia befuo omutumi tase oyee ohu meeting ewo ewa ewa wiase no me be hu ni na enuti na uya ni pana se usi uye sunsun ni hu aduma usi uye sunsun ni hu aduma papa se usuye utumi bokroni na se obi betumi abebe fa bibi ewo wakasa ofia etumi yedi se usu uye krofo ehn nti obi betumi aba ofie aba ai krofo betumi aba ofia aba ko fa bibi usua ebe yedi so untinu uye soja na se soja fuo obi numu achi uba na se wusu ye soja ube ko akako kan saase mu na e ye simple sa pepepe ene sawo police fuo kwen no so nti uko sunsun mu uko bei fuo ne hu kwen so a sa pepepe na de no ye den otie nti ye ha etumiti ha mi papa enu ne ye adajo fuo bei fuo ni na mu hene di ho Africa nti no tamu ami ankasa menya afi be ye 10 years no ana mi papa okko meeting beifuo meeting na o to be fami akko menenu to be ko menenu to be ko menenu to be ko e ti se court ene e to be ko ye kwa kwen ben ena ufa so a otumi ha frank ena frank no na dwuma ahye no ankasa bibia ahye dia important na o ye ma wo ye kwa saase mun na etumi bisa ena anipa no obetumi aka anipa ofi wakasa o family no mu a otumi hawo ewa wo yase no se omu ya nipa tenwa omuni na abekasa se o boy no onyeshi amaye nebu nu akasa ni maami no ye wa hadadada ni na no na o kan sem bi enu ena ye miya enu ti na mepese mbe haniba se me haniba na se ni bani na se ya nu akasa ni din be de e be se enu ti na ye di arie adi se ni banu hu enu ti na banu sa no akoda no onye hwi amaye nebu osusu no ye pese be ha no ni bani na nti beifu obet mi ha obi nsusu a omu ye bokoboko na se omu chi anipa no omu chi anipa no mu chi no krade a na mutumi fa nipa no adi dane adwan anase aponchi anase pleko anase akuko chese omutumi fa nipa no di dane ayema bebre nti unamwa na bibisa no ekura omu a na omufa camera adi shoso abroche na ubeko bebi adi obetumi akọ awuyase ni na no omuni na amunim enu nti na wakasa uti asase weso na se osi ubre u family fo no hawo na se udwane na se ukọ shebe bi kura omunim bebi a ukọ left to right e wa asase so unti no e ba no sana ye tumi bisa se anipa no se de mutumi ha no anu ankasa na dwuma asai nu ankasa bibia nsusu asai ye no na se se no ye be ni den dien na mohia dien na mope unti no ohokwan no e ye secret kese papa papa unti no e ba no sade a na obi o ho a omutumi ka se oki dise yekoto adwan ba akubra ana se yekoto aponchi ba akubra na se omutumi kura sade na na chacha no anu e ba no sade a ye akasa no ye tumi bo anipa na mane se koto we bra ye kasika ye betumi adi to ade no na se ye ka kire na se oyia na ye to bibi sa no adi koma wo mu na chese omu betumi ade ajai anipa no ajai no akasa ne sika ajai no akasa ne bibia oho na ye bra fie wie a na e betumi fre anipa no na e tumi ye de ahiani na afa anipa no na chese e betumi a protecting left to right nti ade ye fre no protection no wo protect wo akasa ho a enye se obekun beifuo no enye sa nti protection no obe direct se omuko bebi a motumi ko ena motumi fre wo akasa wo kra no omu fre wo akasa wo kra dia omutumi nya obi o omu fre wo akasa wo bam no a omutumi nya obi o omu fre wo akasa wo sika se okay obetumi asa sika kwan no ama wo dia omutumi nya obi o sana dia no ko e na me busa se sika no ade na mo fo sika kese kese na sika ketenkete coins bo wa paper sika tetete atwam 50 years 60 years ada mo fo sika ye di ne labia kese no bi emfa ko na sika ketenkete sana mo de ko de nti ya yetumi di sika ketenkete ade ko ni se asana beifo betumi ha ni pa ba ko a sa sika no na no ankasa tumenya asana yetumi di chinu ankasa ni kra se fesi no sika na yetumi di fesi no e ye si die fesi pa no e ye si die e na yetumi di so nti mi papa si ye ma o si die ba ko a wo beti to aduane sa so ati de mi kanu nti no asana mo betumi anya anipa secret die wo ho no asana mo betumi anya anipa ba ko na se obetumi a chi no akasa ne kra de a di se onya sika eye tititi a otwemu di se question no bi pa chauti de mi kan nti o munya bibi sa na o mu wo bibi a o mutumi de guso nti e di o mu de guso sa de a o ho na wo akasa no wadwuma wo tumi ye bibi a wo akasa wo tumi ye ni na no wo di sika de to ho na sika no ayira ana se wo ye bibi na se sika ba be she wo somo na sika no adane mframa akone na no eye bibi sa nti o mutumi lodu ade a eye tititi sika eye tititi a nkrofo to medi nkrofo to medi nkrofo to medi ni na no o mutumi yi sa sika no nti no e ba no sa na se ye ankasa be sole se okay e betumi akwa ko ji anipa no afisa be fo no mu ni samu so so a eye bibi sa pepepe na ye nso ye tumi kita e na ye tumi diko nti no nkrofo bebre e wo ho a na sunsun ha obi beifo ha obi na chese wan ko hu omu na chese die ntia omu ha nipa no omu su nka kirew be bi a modia nipa na nkasakasa no ne kra ade ahye be bi a modie no nkasa ne sika de ahye omu bo amane a na se usole na se ukoye ye bibi ade ma nipa no se wo israel de we a wa satan be change bibi a be ye ye ama wo a wo di ma nipa no pe before obetumi adu fie no omu to be se ade no before obetu bi adu fie no omutu bi se ade no enu ti na nkrofo bebere to me complain se makọ be bi bebere nebo soso no de me ye ni na no enyiye me da se the secret no me da se pa na de me how ma would the secret ne babon tin pa papa mami musa o se obi wo ha sunsun no ya ha de fini nkwala bre musa bi kwa mo de yade atono so ama watena se wanya te se bi ya be 30 years omo sha se ne bi 2 years obi wo soso kra wo nom nsasa afri bra no ya brantie be 15 years and when you 50 years awo oguso nom ensa obi wo so na yare se de make am at san de so a chepa nti se wo de sa ne ma we nyina ino a wo de e ko no woni abenfo no kokasa e mo mo kire wo de obegye ansa na wo de akwakoma wo mo ana e na obi a wo ma ye ne sa a che 40 years, 30 years. Ebedi na dodo sen e na okutua saa ne ma no a na ho betimi ato no me da se. Adie ba ko a asema obi sae no e ya no kre. But e bibi saa no. Na se beifuo omu ha obi a omu di yare ade hye obi hu. Ana se omu di nsa ade hye obi hu na tam bi anipa no be no munsa tam bi anipa no be no munsa tam bi anipa no be no munsa anu akasa ne bibia be sei ya e dependi kwanya omutumi fa so ye dey otumi ha nipa no mi ameti hai nkrofobi nya stroke yari na e fero stroke no nkrofobi nya na se eye beifuo ene etumi fa saa yari no ade hye no akasa ho a na se stroke na nipa no nya e no eye halfwa eye half sia eye 7 days na anipa no ni humbet mi eden aton but beifuo no ni fiefuo omo amotumi di yare no di hyede ho no kwan a omotumi faso a asa na omotumi di sa yare no di hyede ho no etumi teki se eye fu na sa nipa no da ho otumi sori bi ho etumi teki 21 days me jina so be ya 21 days ya ni humbe de abeto anipa no obi wo ho a etumi teki 3 months obi wo ho a etumi teki 1 month yɛmfa no sɛ nkurɔfo a beifoɔ asa na obi beifoɔ bɛtumi ama na nkurɔfoɔ bɛtumi anom nsa saa na nase tram bɛtumi asɛe a papa wonim sɛ ɔmotumi fa anipa no ade dane gyinamoa na aduane a yɛbɛtumi ade ma gyinamoa tam bia no di sɛ yɛde aduane no this is the expectation kakra di fra ene etumi di mano omo so wo kwan ya motumi fa so a ejira mo so tumi odi sadia nuno odi a be bi ansa wo e wa wi ase ni nanu oho na wo betumi eden atro nti bibi sa na etumi teki 27 days asana ne ho betumi eden atro ne pa nti secret ni na ni se obichi obi tia penifuo bi ana se obi chi wo e wo ba bi awo na se akuma se hini no etumfuo na o ka kire ni nkrofuo se munko na munka kire anipa na mo chi no munka kire ne se munka kire police force mu jai no unti no ayamibua mbeba be ho mu sa pepepe na ade anu ye den secret no no obi ko chi obi na se nana kufu adu present no na o ka se anipa na mo chi no no mu jai no e yakoda oni mu hwia se be jai o unti no ko na bebre wa sase sua papa na ye betumi aka ade ye be che na ade ye be sa osusu medase meso medase papa ma me musa we sada wo cut se police fo eti mechi obi na mpanifo so we die mungai no police ni bi ho ono so be ka se mede mra ena ye adwuma enti me gai no a enye ye ye woni pa na bebre wo police fo no ompene da ode mra ena ye adwuma se nipa no pɛ ne kokɔto mpokura na ompani ana ohene bi se me wo fa se me nua bi madam fo bi ba enti mungai na omutime ka se ye mprema ye ngya no ye mamra no enye adwuma ye tibi da bia so obi wo ha oyare onum ensa na adwuma se ni sika se mi na ye basa ai bia makọ se bia mu kwakọ gini pakro no afri sai nipa na omo ye no no ehọ amọ omutime ka se omo mpene e basa den na mo a munim fọm mu waduro e wo mu nsam no dia na mutimi ye fa ho ye mpene mfa ne mamo ye ngai no dia na ye amoy fa ho ebi ato pen ekosi sen medase yo asemo a obi sai no e ya no kre me ka kire wo se ade a e wo face kan ni na no sa pepepe na e san wo sunsun kwan no so papa oti de mi kana se dia ntia me ka sa ne se polisi fuo uye bibi na se polisi fuo ba be chiwo se se ade a na se uye fast na se penifo no tia na se omuka se okay we mu jai no a ombetumi ade ajai obi because omu chiwo ni na no ba bi a ohun asem no be kwa kodu ye no enya nkodu ho a penifo bebre wo ho a omu ya nti se omu achi obi nti bosh akoda amwa omu ho no omu na omu tumi ho se oki omu a che obi so ati me ka enu nti na obi wo problem obi yare na se yare na ha no no e ye be ifu osunsun e na etumi fa sa yare no ma no ana se na juma a se nebo so na juma na a se ye no eye ni fiefuo beifuo no omu na motumi mana na juma tumi se ya e dependi tamwa omu tumi tu aso ye den otumi ha no e wa sase so e dependi kwanya omu tumi fa so e na motumi se na juma omu tumi se no akasa ni bibia unti no ye ya penise no mi a metumi ti ha ajuma bebrio ho a metumi ye na najo ajuma bebrio ho a metumi ye na najo di enti a ye na najo sa ni se kwan bia so no na se beifuo omu na motumi ha obi na se no akasa no na juma se no akasa ni bibia se ya wo tumi nsori keke ahonde bia tumi nkra wo na wo tumi nsori keke se okay mame nko ti eduro mame nko yewe na se ne ho beto anipa no debide ye chi wakasa uba e wa akra ana se ye chi wakasa uba e wo bebia disse o besoriako na wo be kwako hu police apenina e wo ho na wo be bisa se e ba no sen e na mo chi no den e na oyɛ nti de enti a mo chi no ni na no omu ni na na betumi abo amane asa na wo be bisa se ye be ye ni den e na wo betumi ye den aka enu nti na police fo obi ya de boni bi na se omu ko chi no enye obi a na omu tumi fa de kokot obi oho a ye tumi ka ne ho asem e wa haya na wa gyai no na wa ko obi oho a ye tumi fa no adi kokot kotu kasa na wa ba fie obi oho a e tumi ko prison sa dia no pepepe sa pepepe na oti bibia so ti e wo be ifo kwai no so nti se omu ha obi na che se eche tamu amu ha no na eche na che se omu ka ne ho asem ni na awie na se mu ni tu prisoner anipa no be namusa copy 100 years enya dia ne humeto no da nti anokre dia wo mu ni se obi oho a na se anipa no kwan ya omu fa so di ka ne ho asem because be for no omu so court e na mu to be ka anipa no ne ho asem omu ka wo ho asem wi a na se be ko a ye betumi ko ye nku onsu so ana se yare bi na ebetumi ade mawa ye betumi ade mawo so unti nu eba no sade a na ye ya penisi nu na se ye wuru mu na ye bisa na se omutumi ka she last bi a ye owo gana ha anipa bi fri konongo mame bi e na oba me ho oba ye nu na ne babi ene wo problem bi a na odi nu bae unti nu odi sa ne ba nu ni din di bae nu a me ka che mamnu se onko adi a che ansambra mi su me ko ye nu adi kwanya mu di sa ne ba nu adi fa ye nu e ka be 3 months ena ye be ku ne ba nu e ka be 3 months ena ye be ku ne ba nu nti ma kachere mame no se bebi ade no du ye no yenye ntemo a enye se uba no se de okase na dwuma se ne bibia se no enye sa na ntie nti meko ye no meko hu mame no ni family fuo akoda no su ni papa ni family fuo na motumi ha no ena mo pese meko no meko hu omu ni na no omu kachere me se bebi asem no du ye no omu aka bibia so awie nti enya dia ye betumi aye bibi afa ho ena ye betumi ade aye yi ena me bisa o mu se akoda no wen nti me koye no anipa bebre agu o mu ne nsam bebre ho a mu dane e fuponko adwan nantwe aroma bebre ena mo tumi go ena mo ka che me se akoda no ewo ho mi sube kita nsio bi sa nsio no na metumi di fa omu di akora no di dane abranuma sa nsio na metumi di fa ne ho no foto na mame no di bre mi a me hwe no e dane ya koda no pepepe e wo mu ne sha mo pa e to gbe obi a wo yesunsun mu adwuma e titiru yare bi e wo so atra wo so ache wo de chinya no sendi pani bi e no hwe wo mu ubu o ha abrabo no gba enye yi e bi esusu na ohun mu nsem eku editia wo e no e na to gbe e ye ho adwuma na so pese o ni to gbe atwetwe enkomo a na kasa namba ba beti mene no akasa eye 0244-484747 and that's 0244-506620 0244-506620 and that's 0244-506032 0244-506032 Benin number ni ye +22997-004151 +22997-004151 O fresh number ibiana to be no betwetwe eye enkomo ni nyina no eya dia WhatsApp eye den ewo so it's caught in the crossfire.